nawet kupiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o ćwierć punktu procentowego. Limity maksymalnej temperatury w miejscu pracy. Resort pracy chce wprowadzić nowe normy. Za godzinę rusza festiwal Open Air w Gdyni. 4 dni koncertów, 4 sceny i gwiazdy. Stanieją kredyty w złotych. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o ćwierć punktu. Podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego spadnie do 5%. Do tej sprawy będziemy jeszcze wracać. To już pewne. 6 sierpnia odbędzie się Zgromadzenie Narodowe i marszałek Sejmu odbierze przysięgę od nowego prezydenta Karola Nawrockiego. Szymon Hołownia powiedział, że zdecydował tak w poczuciu odpowiedzialności za państwo. W poczuciu głębokiego przekonania, że dzisiaj w tych niespokojnych czasach Polsce należy się ciągłość władzy, ciągłość zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi, ale też w głębokim przekonaniu wspartym wieloma opiniami prawnymi wybitnych specjalistów, którzy mówią wprost. Izba Kontroli Nadzwyczajnej to jedno, ale wybory prezydenckie korzystają z domniemania ich ważności. Wczoraj ważność wyborów stwierdził Sąd Najwyższy, a dokładnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która jest nieuznawana przez koalicję rządową i europejskie trybunały. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiedział, że skieruje do marszałka Sejmu list, w którym ma wskazać wątpliwości wobec orzeczenia ważności wyborów prezydenckich. Służby pracują nad przywróceniem normalnego ruchu między Warszawą Wschodnią a Centralną. Teraz pociągi jeżdżą po jednym torze. Z powodu wysokiej temperatury doszło do deformacji sąsiedniego toru. Tego typu usterki zdarzają się na sieci i ich naprawa wymaga pracy, która trwa mniej więcej 3 godziny, a więc liczymy, że niebawem będziemy mogli przywrócić rozkładową jazdę pociągów na tym odcinku. Informuje Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych. Część pociągów przekierowano przez Warszawę Śródmieście. Są opóźnienia. Resort pracy chce wprowadzić limity maksymalnej temperatury w miejscu pracy. Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwraca uwagę, że w tym momencie kodeks reguluje jedynie temperatury minimalne. Złożyliśmy jako Ministerstwo Pracy propozycję, aby wprowadzić maksymalną dopuszczalną temperaturę na poziomie 35 stopni Celsjusza w pomieszczeniach i 32 stopni Celsjusza w przypadku ciężkich prac wykonywanych na zewnątrz. Po przekroczeniu tych temperatur praca powinna być wstrzymana. Projekt jest na etapie opiniowania i uzgodnień. Proponowany termin wejścia w życie to 1 stycznia 2027 roku. Tylko połowę pensji wypłaci części pracownikom zadłużony szpital imienia Gabriela Narutowicza w Krakowie. Informację potwierdziła nam Grażyna Gaj, przewodnicząca Związku Pielęgniarek i Położnych. Informacja pani dyrektor była taka, że ze względu na to, że już stanęliśmy pod ścianą, to niestety, ale zmuszona jest tylko za aprobatą właśnie ordynatorów wypłacić tylko 50% pensji. W tej chwili są wakacje, dzieci wyjeżdżają, ludzie też wyjeżdżają, mają jakieś plany, a tu się okazuje, że tylko dostanie 50%. Ja wiem, że to jest kwota, która na tydzień może wystarczy, ale to nie znaczy, że w ten sposób się postępuje. Dyrektor szpitala tłumaczy, że miejska placówka jest w fatalnej sytuacji finansowej. Nie dostała od NFZ-u 11 milionów złotych za nadwykonania. Całość wynagrodzenia dostały osoby z najniższą krajową. Amerykański raper Kanye West z zakazem wjazdu do Australii po tym, jak wydał utwór, w którym wychwala Adolfa Hitlera. Minister spraw wewnętrznych Australii poinformował, że jego resort cofnął ważną wizę Westa po premierze piosenki Heil Hitler. Nie wiadomo, czy West został objęty stałym zakazem wjazdu do Australii, bowiem każdy wniosek wizowy ma być rozpatrywany indywidualnie. To nie pierwszy raz, gdy Australia rozważała zablokowanie wjazdu artysty. W 2023 roku australijski minister edukacji potępił wypowiedzi rapera o Hitlerze i Holokauście. Utwór Kanye Westa spotkał się z powszechnym potępieniem i zablokowano go na większości platform streamingowych. W 2022 roku z powodu antysemityzmu muzyka współpracę z nim zakończył koncern Adidas. Jan Olencki, Polskie Radio. Radio. 4 dni, 4 sceny i kilkudziesięciu wykonawców. Dziś na lotnisku Gdynia-Kosakowo rozpoczyna się Open Air Festival. Impreza jak co roku przyciąga dziesiątki tysięcy fanów muzyki z całego kraju. Rozmawiał z nimi Marcin Lange. Pierwszy raz na festiwalu? Tak, pierwszy raz. Na polu namiotowym też pierwszy. Spakowanie, widzę, porządnie. No tak, gotowi na wszystko. Peleryna jest? Jest, peleryna jest, oczywiście. Na ile przyjechaliście? Cały festiwal. A skąd przyjechaliście? Z Poznania. I ja ze Szczecina. Przyjechałem do kolegi do Poznania wczoraj i prosto z Poznania do Gdyni. A to taka bardzo optymalna trasa. Tak, bardzo. Szuka pan chętnego, który panu bilet odsprzeda? Tak. A to już nie ma? Takich 4-dniowych? Są, tylko można zawsze taniej. Dużo jest takich ludzi, którym coś wypada. Odebrane opaski? Wybrane, jasne, że tak. Ekscytacja też w powietrzu. Prezent firmowy. W jakiej firmie takie fajne prezenty dają? A, branża marketing. Pierwszy koncert rozpocznie się o 17:00. W tym roku na Openerze wystąpił m.in. Massive Attack, Nine Inch Nails i Linkin Park. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16:00. Adam Malecki już w studiu, a zatem czas na sport w Trójce. Na początek Mistrzostwa Europy w piłce nożnej kobiet. Dzisiaj rozpoczyna się turniej i tylko chciałbym przypomnieć, że już niedługo, bo o 16:40 powiemy więcej o turnieju i o przygotowaniach naszych pań w studiu Euro, więc już teraz zapraszam. A przed chwilą zakończyła się konferencja prasowa selekcjonerki Niny Patalon. Jakie emocje towarzyszą drużynie przed debiutanckim turniejem? Trudno się rozmawia o emocjach, bo wiadomo, że jeżeli masz cały zespół i sztab i tak dalej, każdy też przeżywa wszystko inaczej. Dla mnie najważniejsze jest chyba mimo wszystko to, żeby zachowywać spokój i cieszyć się chwilą, bo tu i teraz dzieją się najważniejsze rzeczy, więc od początku pracowaliśmy tak, żeby bardziej ekscytować się tym, co się dzieje, niż szukać jakichś obaw. I bardzo słusznie. Pierwszy mecz Polek w piątek z Niemkami. Dalej o paniach w sporcie będzie mowa i o naszej najlepszej tenisistce. Iga Świątek dzisiaj na wielkoszlemowym Wimbledonie ma wolne, więc może trochę odpocząć i na przykład poczytać. Aktualnie czyta Pułapki myślenia Daniela Kahnemana. Już kiedyś próbowałam ją przeczytać, ale nie przebrnęłam przez jeden rozdział, więc jakby postawiłam sobie za cel, że teraz przeczytam do końca. Taki podręcznik odnośnie tego, jak funkcjonuje czasami umysł i ignoruje niektóre jakby takie podstawowe fakty, więc no po prostu jest ciekawa i można się zastanowić też nad tym, jak sami myślimy. Dlatego mi się podoba. Fajnie czasami przeczytać coś, co nie jest fikcją, a co może wpłynąć na to właśnie, jak że zastanowimy się chwilę nad sobą. Iga czyta, inne panie, w tym Aryna Sabalenka, walczą właśnie na korcie. Upał w Londynie zelżał, pojawiły się chmury i popadał deszcz, można oddychać. Białorusinka numer 1 światowego tenisa gra z Czeszką Błyskową. W pierwszym secie urodzona w Mińsku Aryna wygrała po tej-breaku. W drugim prowadzi 4-3. Swoje spotkanie zdążyła już wygrać Madison Keys. Z naszych reprezentantów dzisiaj wystąpi Kamil Majszak. Zagra wieczorem z 21-letnim reprezentantem Stanów Zjednoczonych Ethanem Quinnem. Piłką nożną rozpoczęliśmy i kopaną też kończymy. Marcin Bułka, czyli bramkarz reprezentacji Polski, podpisał kontrakt z saudyjskim Neom SC. Opuszcza Ligę Francuską, opuszcza Europę, bo też rocznie w nowym klubie będzie zarabiał 10 milionów euro za sezon, więc wybrał kasę. Sport wraca za godzinę, o 16:40 Studio Euro. Latko w pełni, piękna bezchmurna pogoda od 28 stopni na wschodzie i wybrzeżu, 31 stopni w centrum, 37 na zachodzie. Lekuchny wiaterek, ale są ostrzeżenia przed upałem dla całego kraju. Alerty obowiązują do jutrzejszego wieczora. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Najmocniejsze okazje przez cały lipiec. Tysiące produktów promocji. Na przykład lodówka Samsung 203 cm. Technologia Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2599 zł. Taniej o 300 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 16:00 w środę 2 lipca. Dzień dobry mówią Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz, Aneta Aftoniuk i reporterzy redakcji Aktualności. O czym dziś u nas? No między innymi o tym, co dalej po wczorajszym orzeczeniu ważności wyborów prezydenckich. Czekam już tutaj na Bartka Bieleckiego i naszego gościa. Kuba Witkowski o tym, że kwitnie handel adresami lokali zastępczych wpisywanymi w umowy najmu okazjonalnego. A Adam Malecki, mówiliśmy o tym Państwu przed chwilą, ale powtórzę, bo to ważne, zainauguruje studio Mistrzostw Europy w piłce nożnej kobiet, podczas których zadebiutuje nasza reprezentacja. Od dziś do końca Euro u nas. No to co? Zapraszamy do Trójki. Between a boy and man, she was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Splashing through the sandbar, talking by the campfire. It's the simple things in life, like when and where. No internet, but man, I never will forget the way the moonlight shined upon her head. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. Home Alabama all summer long, catching walleye from the dock, watching the waves roll off the rocks. She'll forever hold a spot inside my soul. We'd blister in the sun, we couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. While we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our face. Sweet Home Alabama all summer long, singing. All Summer Long, Kid Rock w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Właśnie w tej. No a my przechodzimy w dzisiejszej audycji do pierwszego głównego naszego ważnego tematu. Pierwszy główny i drugi też będzie główny i trzeci też będzie główny. To od razu Państwa ostrzegam, bo same aktualności dzisiaj i same ważne informacje. Bartek Bielecki w studiu. Dzień dobry. Dzień nasz dobry. Nasz gość. I z nami jest profesor Adam Gędźwił, socjolog, kierownik Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Warszawskiego. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. No i właśnie, będziemy rozmawiać o tym, co się teraz będzie działo po wczorajszym orzeczeniu ważności wyborów prezydenckich. To może najpierw przypomnijmy, co dotychczas się już wydarzyło. W niedzielę 1 czerwca, jak Państwo pewnie doskonale pamiętają, były wybory. Wygrał je Karol Nawrocki. Kilka dni później usłyszeliśmy o nieprawidłowościach w liczeniu głosów. Pojawiły się pierwsze teorie, jak na przykład te Romana Giertycha, o tym, że wybory były sfałszowane. No i tak to się, drodzy Państwo, zaczęło. Do Sądu Najwyższego wpłynęło ponad 50 tysięcy protestów wyborczych i tak jak już wspomnieliśmy, wczoraj uchwałę o ważności wyborów podjęła nieuznawana przez rządzących Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Potem marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że 6 sierpnia Zgromadzenie Narodowe odbierze przysięgę od Karola Nawrockiego. Panie profesorze, co to kończy i co to zaczyna? No, kończy pewien proces formalny, proces wyborczy, który miał doprowadzić do rezultatu, który jest legitymizowany. No ale wiemy, że on z różnych powodów nie będzie dla wszystkich i w pełni legitymizowany. Znaczy głównym problemem prawnym jest to, w jaki sposób jest skonstruowana izba, która orzekała o ważności tych wyborów. Natomiast no, to, co się przewinęło w ostatnich dniach, raczej można powiedzieć rozpoczęło, czy otworzyło dyskusję o taką szerszą, o wiarygodności w ogóle procesu wyborczego. No i rzeczywiście ona była niepokojąca, bo pamiętajmy, że wybory to jest taka instytucja, którą mamy w demokracjach po to, żeby pokojowo rozstrzygać spory. Jak ją sobie wyłączymy i nie będziemy wierzyć, że to, co w ramach tych wyborów się dzieje, no to w jaki sposób będziemy rozstrzygać o tym, kto ma rządzić. No i rzeczywiście w ostatnich dniach były analizy, informacje dotyczące, no może właśnie nie tyle fałszerstw, bo moim zdaniem nie ma przekonujących argumentów, które by udowadniały, że w tym procesie dochodziło do masowych fałszerstw, ale z pewnością dotyczące tych anomalii w wynikach, które się pojawiały. No i jak się okazało, anomalii, które są, można powiedzieć, symetryczne, to znaczy takie, że w jednych obwodach na korzyść jednego kandydata, w innych obwodach na korzyść drugiego kandydata. Ale widzimy, że nieprawidłowości są, więc może jest to jakiś przyczynek do zmiany. O potrzebie uszczelnienia kodeksu wyborczego mówił w porannej rozmowie bez uników prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. My o kodeksie wyborczym dyskutujemy średnio co 6 miesięcy i generalnie mamy taką przywarę, jeżeli chodzi o polskie państwo, że wybucha problem, my o nim mówimy, jesteśmy nawet w stanie zidentyfikować ten problem i być może przyjąć jakąś drogę rozwiązania tego problemu, po czym nic nie robimy. No właśnie, czas na zmianę, czas coś zrobić? Tak, bez wątpienia teraz jest prime time, okienko możliwości na zmianę kodeksu wyborczego, dlatego że jeśli wszystko będzie się działo regularnie i zgodnie z kalendarzem wyborczym, to mamy 2 lata spokoju bez wyborów. A pamiętajmy, że reguł wyborów nie powinno się zmieniać w pośpiechu tuż przed wyborami. Również dlatego, że dzięki temu jesteśmy w stanie uniknąć politycznych kalkulacji i tego, że ludzie, którzy uchwalają zmiany, mogą to robić w swoim interesie. Panie profesorze, mówi pan, że mamy prime time, czyli mamy okienko, ale czy mamy też wolę polityczną, żeby ten... Nie jestem politykiem, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy mamy wolę polityczną, ale z pewnością mamy na stole bardzo konkretne propozycje. To może powiedzmy o tych propozycjach, co według pana powinno się w pierwszej kolejności zmienić i co może być właśnie takim punktem, postulatem, gdzie spotkają się obie strony tego sporu i wszystkie będą w stanie się na niego zgodzić. No więc można sobie wyobrazić, że zakres tych zmian może być bardzo kosmetyczny, taki, który dotyka punktowo tylko wybranych kwestii, albo taki, który jest fundamentalny, który tak naprawdę oznacza napisanie tego kodeksu wyborczego od nowa, być może włączenie również do niego ustawy o partiach politycznych, czy ustawy o referendum lokalnym, bo one są w tej chwili osobno. Ale gdybyśmy mówili o takich zmianach kosmetycznych, trochę na potwierdzenie tego, o czym mówił przedmówca z Naczelnej Rady Adwokackiej. Widać wyraźnie, że na przykład kwestia korekty demograficznej została nieprzerobiona. Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. Ja też jakby komentowałem to, że przed wyborami parlamentarnymi. Czekają nas kolejne wybory do Sejmu. Nic w tej sprawie nie zostało zrobione. To jest korekta bardzo kosmetyczna, wymagająca tak naprawdę zmiany załącznika do kodeksu wyborczego, w którym jest podział mandatów pomiędzy okręgi wyborcze. Jeśli chodzi o to, co się wydarzyło teraz w wyborach prezydenckich, być może kompetencja dla Państwowej Komisji Wyborczej, żeby sprawdzić anomalie, które się pojawiają w tych wynikach wyborów, no właśnie, zanim zostanie ogłoszony wynik. No właśnie, też poruszyć ten temat, czy system weryfikacji i właśnie tego, jak te głosy są liczone, jak potem te wyniki są ogłaszane, wymaga według pana zmian? Myślę, że już jest w kodeksie i w instrukcjach PKW sporo furtek do tego, żeby takie zmiany sprawdzać. Znaczy PKW jest zobowiązana do kontroli całego procesu, ale wydaje mi się, że być może PKW potrzebuje silniejszego mandatu w kodeksie konkretnego przepisu, który można byłoby wykorzystać właśnie po to, żeby przed ogłoszeniem ostatecznych wyników zweryfikować na przykład obwody, w których pojawiły się anomalie. No, albo po prostu losową próbę obwodu. A ten system weryfikacji wyborów w tej chwili, no wiemy, że nie jest doskonały, ale co zrobić dzisiaj? Nowelizacja kodeksu wyborczego nie jest receptą na problem z praworządnością i Sądem Najwyższym. To trzeba rozwiązać w inny sposób i to, jak rozumiem, jest w ogóle inna dyskusja, tak? Natomiast to, co można zrobić w kontekście wyborów z pewnością, to zapewnić obywateli, że to jest proces, w którym no wszystko odbywa się przejrzyście, transparentnie, że te głosy są policzone, że te już głosy widzę, się panie liczą. Profesorze, to zapewnianie i widzę ten straszny rozdźwięk między jedną grupą wyborców, którzy całkowicie mówią, że stracili zaufanie do systemu państwowego, no bo uważają, że te wybory zostały sfałszowane, ukradzione, tutaj różne padają nazwy, a druga grupa wyborców, która mówi, nie zaczepiajmy niczego, wszystko jest dobrze. Jak to scalić? No więc ja bym powiedział rozsądkiem i odpowiedzialną dyskusją na ten temat. Znaczy ja uważam, że politycy rozchwiali dyskusję na ten temat i uważam, że zrobili to po prostu nieodpowiedzialnie. Wydaje mi się, że trzeba powtarzać, że wybory są procesem zdecentralizowanym. 250 000 wyborców liczyło te głosy. To są ludzie, którzy też mieli prawo wyboru. Więc my sami sobie organizujemy w pewnym sensie wybory. Musimy mieć zaufanie do tej procedury, musimy je przywracać chociażby właśnie takimi analizami anomalii, jak się odbywają, bo one pokazują, że my patrzymy na to, co się dzieje, my patrzymy na ten proces. Zaufanie do wyborów jest moim zdaniem kwestią centralną. A to ja zatrzymam się przy tej ocenie. Mówi pan o nieodpowiedzialności polityków. Mówimy o tym kodeksie wyborczym. Ja wczoraj byłem w Sądzie Najwyższym i tam z każdej strony praktycznie, i zarówno ze strony przewodniczącego Marciniaka i sędziów Izby Kontroli, padały takie argumenty, że może i my byśmy nawet chcieli, ale nie możemy. No bo na przykład mamy protest wyborczy, który musi bardzo konkretnie wykazać komisję, co się stało i jeszcze to w jakiś sposób udowodnić, nawet nie uprawdopodobnić, ale udowodnić. Może jest tak, że my jako obywatele nie mamy narzędzi do takiej kontroli, a z drugiej strony prokurator generalny dopiero kilka dni temu ogłosił, że w ponad 200 komisjach będą dokonywane oględziny kart wyborczych. Dlatego uważam, że Państwowa Komisja Wyborcza powinna mieć instrumenty do tego, żeby takie obwody identyfikować, takie obwody, w których pojawiają się anomalie, identyfikować i zlecać powtórzenie liczenia głosów albo składać automatycznie wniosek do sądu o ponowne przeliczenie i sąd mógłby to nakazać. Znaczy nie możemy też dopuścić do takiej sytuacji, w której liczne protesty wyborcze sparaliżowałyby totalnie całą procedurę i sprawiłyby, że nie moglibyśmy poznać ostatecznego wyniku wyborów, bo ktoś zażyczyłby sobie przeliczenia głosów w 32 tysiącach komisji wyborczych, bo to jest równie skrajne i można powiedzieć, no paraliżujący pomysł. Więc musimy znaleźć tutaj złoty środek, ale moim zdaniem w kwestiach tych obwodów, co do których są podejrzenia i jakby są dosyć twarde dowody na to, że te anomalie tam występują, to powinno być dosyć oczywiste, nawet bez interesu, udowadniania interesu prawnego. O czym mówił profesor Adam Gędźwił, socjolog, kierownik Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za rozmowę. Ja również dziękuję. A Bartosz Bielecki też w studiu. I też dziękuję. A teraz proszę Państwa, nasza piosenka dnia i John Porter.

Jedynie kilku ekonomistów w ankiecie Bloomberga wskazywało na takie prawdopodobieństwo i jest to również sprzeczne z ostatnimi wypowiedziami członków Rady Polityki Pieniężnej, którzy wskazywali, że lipiec jest mało prawdopodobnym terminem na obniżkę stóp procentowych. Warto jednak podkreślić, że za obniżką przemawiało w ostatnim czasie wiele czynników, ale przede wszystkim był to wyższy spadek inflacji od oczekiwań oraz prawdopodobnie nowe, bardzo optymistyczne projekcje inflacyjne. Bo resort finansów spodziewa się, że inflacja w lipcu może spaść nawet do 3%. Podstawowa stopa NBP wyniesie od jutra 5%, a kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej we wrześniu, bo w sierpniu Rada ma wakacje. A skoro o wakacjach mowa, to w tym roku za tygodniowy wypoczynek w kraju zapłacimy więcej niż za granicą. O tych wakacyjnych paradoksach mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl. Para zapłaci za hotel przy plaży na Kanarach nieco ponad 2000 zł, a za kwaterę prywatną 1400 zł. Podobne ceny są zakopane. Tymczasem w Ustce ceny hoteli są nawet o 1400 zł wyższe i to bez gwarancji lokalizacji tuż przy morzu. Najtaniej wypoczniemy w Egipcie, gdzie 7 noclegów zaczyna się już od około 1000 zł. W badaniach najdrożej wypadła chorwacka Dalmacja i włoska Sycylia. A wyjeżdżając na zagraniczne wakacje, warto sprawdzić listę przedmiotów, których nie można przywozić do kraju. Z danych Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że Polacy najczęściej nielegalnie próbują przywieźć muszlę, rafę koralową i wyroby ze skóry. Startupy technologiczne z branży medycznej i finansowej dostaną wsparcie w postaci szkoleń w kraju i za granicą, poinformowała dziś Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wnioski w ramach naboru Startups RAS będzie można składać od 16 lipca do 20 sierpnia. Do konkursu mogą się zgłaszać startupy, które prowadzą działalność na terenie Polski minimum rok i nie dłużej niż 5 lat. A kolejne wiadomości ekonomiczne w Trójce za 2 godziny. W nocy bezchmurnie lub symboliczne chmury, lekki deszczyk jedynie na północnym zachodzie. Noc ciepła od 13 stopni na wschodzie, 17 w centrum do 19 stopni na zachodzie kraju. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Zapraszam w każdej sprawie. Panie Bogdanie, za pozdrowienia dziękujemy całą ekipą. Przekazujemy serdeczności. Oh. OMD w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki, a już widzę przez szybę, że w reżyserce szykuje się Adam Malecki do inauguracji studia Mistrzostw Europy w piłce nożnej kobiet. To już za moment. Na zegarze 16:41. Studio Euro 2025 w Trójce. W Trójce, a w studiu Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. Rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej kobiet. Potrwają do 27 lipca. Dzisiaj o 18:00 zagrają Islandia z Finlandią i o 21:00 gospodynie turnieju Szwajcarki zmierzą się z Norweszkami. Tytułu mistrzyń bronią Angielki, a absolutnymi debiutantkami są Polki, które zagrają w grupie z Niemkami, Szwedkami i Dunkami. Pierwszy mecz Polek w piątek z Niemkami i do tego meczu Polki skrupulatnie przygotowują się pod okiem trenerki Niny Patalon i pod okiem Filipa Jastrzębskiego, wysłannika Polskiego Radia, z którym łączymy się już teraz. Cześć Filip, czy Szwajcaria też upalna? Dzień dobry. Oj tak, upalna na tej murawie zielonej w Cuk pod Lucerną. Można by było jajka smażyć, odgrzać pomidorówkę albo rosti przyprawić, czyli taką potrawę, która tutaj jest spożywana w hurtowych ilościach w Szwajcarii. No ale poza tym warunki bardzo dobre. Ta pogoda zaskoczyła nieco nasze piłkarki i sztab polskiej reprezentacji. No nikt nie spodziewał się, że w Szwajcarii, no kraju, który raczej nie słynie z tropikalnych warunków, no będą aż aż takie upały, no ale każdy zespół będzie musiał sobie w końcu z tym poradzić. Mieliśmy już spotkanie z selekcjonerką Niną Patalon, którą zapytałem między innymi o to, no jak ocenia to, co tutaj zastała w miejscowości Cuk i jak jej się podoba ośrodek i jak czują się zawodniczki. Posłuchajmy. Kiedy wybieraliśmy ten ośrodek, to też patrzyliśmy pod kątem tego, żebyśmy mieli jak najlepszą bazę treningową. Myślę, że z tego, co mogliśmy wybierać, to akurat nasze boisko treningowe i to miejsce, odległość od hotelu, od stadionu, gdzie będziemy grali dwa mecze, to wszystko w pewien sposób współpracuje ze sobą i jest dla nas dużym ułatwieniem, jeżeli chodzi o przygotowania. Oczywiście ten pierwszy mecz mamy wyjazdowy, czyli 2 godziny od Cuk mamy St. Gallen, natomiast to też nie będzie większym problemem, bo to są tylko 2 godziny, jesteśmy już dzień wcześniej, czyli jutro wyjeżdżamy. Aczkolwiek same przygotowania i to, dlaczego tu jesteśmy, było planowane kilka miesięcy wcześniej, więc chyba tak naprawdę jedyna rzecz, do której musieliśmy bardzo szybko się zaadaptować, to jest pogoda. O, pogoda, upały. A powiedz, Filip, czy tam, gdzie jesteś, da się odczuć, że dzisiaj rozpoczyna się wielkie święto piłki nożnej? Jest ekscytacja? W samej miejscowości Cuk pod Lucerną, gdzie jest baza reprezentacji Polski, nie ma mowy o Mistrzostwach Europy. Ja nawet przez moment pomyślałem, czy ja na pewno przyjechałem w dobrą lokalizację, bo troszeczkę nawet spanikowałem. Ale w tych większych miastach, w miastach, gdzie już odbędą się mecze, czyli na przykład w St. Gallen, rzeczywiście już czuć powoli tę atmosferę zbliżającego się piłkarskiego święta. Także w Zurychu bardzo dużo jest takich billboardów. Nawet znalazłem taki z napisem "Witamy" po polsku. Polscy kibice i polskie piłkarki zostali przywitani przez organizatorów Mistrzostw Europy. Kibiców na razie nie ma, ale dzisiaj przecież mecz otwarcia, więc miejmy nadzieję, że to wszystko się zmieni. A w piątek w St. Gallen nasze wielkie święto, pierwszy debiutancki mecz reprezentacji Polski w historii Mistrzostw Europy. A powiedz, czy skoro trwa jeden z dwóch treningów poprzedzających piątkowy mecz z Niemkami, to da się odczuć w drużynie bardziej ekscytację, napięcie, czy może po prostu radość z gry w piłkę nożną? Ja myślę, że przede wszystkim skupienie to jest takie słowo, które wyróżnia reprezentację Polski i reprezentację Polski. To, co pierwsze przychodzi na myśl, kiedy ogląda się nasze piłkarki, bo tu już raczej nie ma znaczenia, czy do meczu pozostały 2 dni, czy 2 tygodnie. Od kilku tygodni kadra trenuje pod okiem selekcjonerki Niny Patalon, która cały czas podkreśla, że wynik sam w sobie nie jest celem, tylko wynik jest drogą, a raczej wynikiem tej drogi i metą, do której trzeba dojść, ale ta droga jest kluczowa, więc Nina Patalon pytana o potencjalne wyniki, o co będzie grać reprezentacja Polski w tych meczach fazy grupowej, cały czas odpowiada tak właśnie wymijająco, że przede wszystkim te założenia taktyczne muszą zostać spełnione i te zadania zarówno indywidualne, jak i drużynowe w naszej kadrze i wtedy ona będzie zadowolona. A wynik będzie sprawą drugorzędną. Jeśli te zadania zostaną spełnione i każda z zawodniczek odegra swoją rolę tak, jak powinna to zrobić, to my, kibice i dziennikarze, powinniśmy być z tych wyników zadowoleni. No i jeśli do tego turniej przyciągnie więcej dziewcząt do piłki nożnej, to jeszcze lepiej. Filip Jastrzębski, nasz wysłannik do Szwajcarii, gdzie Polki już w piątek zagrają w pierwszym meczu Euro z Niemkami. Bardzo ci dziękujemy, Filip. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do usłyszenia. Studio Euro 2025 w Trójce. Adam Malecki nadal w studiu. Powiedz jeszcze, kiedy studio wróci na antenę naszą? Wraca jutro. Idealnie, zapraszamy Państwa, prosimy nasłuchiwać, no bo to jest jednak wydarzenie, że nasze dziewczyny grają w piłkę i po raz pierwszy właściwie w takich mistrzostwach biorą udział. Ja trzymam kciuki bardzo. Wielka sprawa. Jak najbardziej. Słuchają Państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki i u nas kolejne tematy, szczególnie ten zapowiedziany już przeze mnie tuż po 16:00 o tym właśnie, że kwitnie handel adresami lokali zastępczych, które są wpisywane w umowy najmu okazjonalnego. Najem okazjonalny to jest taka formuła prawna, która ma ośmielić właścicieli do wynajmowania swoich mieszkań. Umowa jest tak skonstruowana, że nieuczciwego najemcę można łatwo usunąć, bo u notariusza musi on wskazać adres, pod który w razie kłopotów zostanie eksmitowany. Ale życie pokazuje, że jak zawsze, każdą formułę da się obejść. Kuba Witkowski. Pani Anna i jej rodzeństwo są właścicielami mieszkania, którym na co dzień ma prawo rozporządzać ich ojciec. Tata postanowił wynająć lokum i zlecił to agentce nieruchomości, a ta znalazła ukraińską rodzinę gotową się wprowadzić. Oni muszą mieć adres zastępczy do eksmisji. Ale pani Anna przez przypadek odkryła, że potencjalni najemcy za zgodą pośredniczki zamierzają się posłużyć kupionym adresem. Zapytałam ją, jaka to firma tymi adresami handluje, wysłała mi. Zadzwoniłam do tej firmy, no firma twierdzi, że oni faktycznie mają mieszkania wykupione gdzieś przy granicy wschodniej i że jak coś to nie biorą takiego lokatora niby na siebie, no ale to wszystko przez telefon ładnie brzmi. Zaczęłam pytać na jakichś forach, odpowiedzieli, że no to są powszechne praktyki. Państwo znają ten proceder? No ja nie słyszałem wcześniej, przed naszą rozmową nie znałem tematu. Przyznał mi Przemysław Małecki z Krajowej Rady Komorniczej. O takiej możliwości, co nieco, słyszała za to dr Alina Muzioł-Węcławowicz, ekspertka do spraw mieszkalnictwa z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Są takie głosy, jakkolwiek one są nie do końca, powiedziałabym, oficjalne. Jak to wpływa na skuteczność najmu okazjonalnego? Czy w sytuacji, gdy klient nie płaci lub niszczy mieszkanie, a wskazany adres jest adresem fikcyjnym, właściciel może go wciąż łatwo eksmitować? Tak naprawdę wierzyciel staje przed sytuacją, w której musi rozpocząć standardową procedurę, czyli trzeba wystąpić do gminy o wskazanie pomieszczenia tymczasowego. Natomiast jeżeli nie wskaże, no to jeszcze właściciel może we własnym zakresie takie pomieszczenie wynająć. Natomiast no wiadomo, że ta procedura wtedy trwa dużo dłużej niż to, co zakładał ustawodawca, uchwalając takie przepisy. W praktyce może się okazać, że nieuczciwy najemca jest nieusuwalny, a do tego wciąż nie płaci. Zdaniem ekspertów, tym samym zabrnęliśmy w ślepą uliczkę. Zamiast udrożnić sądy, postanowiliśmy mnożyć przepisy, tworząc nowe odmiany najmu. Takie rozwiązania nie funkcjonują w Europie Zachodniej. Tam po prostu umowa najmu jest umową obowiązującą obie strony i sądy działają bardzo szybko, więc ludzie nie kręcą, nie mataczą. To wszystko zaszło za daleko, to znaczy zatraciliśmy się w tej nadmiernej ochronie, nie patrząc na interes drugiej strony. Powinniśmy stanąć po stronie tego, który został przez inną osobę poszkodowany, pokrzywdzony i jego wspierać, a nie tego, kto na przykład czasami celowo oszukuje, czy nie płaci, czy nie chce wydać tego mieszkania. Okazuje się, że można nawet kupić adres do umowy najmu okazjonalnego z poświadczeniem notarialnym. Nie wiem jak Państwu, ale mi się to naprawdę z trudem zmieściło w głowie. Taka sytuacja. Zapraszam do komentowania. 22 i 7 trójek. Daniel czeka przy telefonie. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.